ما جاء في تغيير الاسماء باب دې په بیان دا کی چراغ ری دی په بدلول د نمونو کې اکم نمونه چې شریعت ته برابر ني نداغی دا بدلولو شریعت کی حکم راغل دیولا اللہ حبیب بدل کری ومیهی قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم الدورقی وابو بکر ابن بندار وغیر واحد قالوا اخبرنا یحیی ابن سعید القطانو عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم چه نبی دے سلام غیر اسم عاصیتا بدل کړو نوم د عاصی وقال انت جمیله ویت عاصیه نیت جمیله اے دا بدینن کی خعاس و عاصیہ نو اسلام چراغ نو د دینه منع کړل او ایورا موچی عدم کینو خدا دا عاصی بالکل ضد دی عاصیہ نا فرمانه توي موچی عطا بدار توي زکا پا متویعکی یرد تزکینا واللہوی ولا تزکو انفسکم زاننا بپاک پاک نکوئی نگور جمیلتو میورتکیخو هذا حدیث حسن غریب وینما اسندو یحیی ابن سعید القطان عن عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ عنہم وروا بعضهم هذا عبد الله النافع ان عمر مرسلا وفي الباب وفي باب كي عبد الرحمن ابن عوف عبد الله بن سلام او عبد الله بن متي او عائشه بيبي او حكم بن سعيد او مسلم او اسامه ابن اخدري او شريح ابن هاني نبی وخیسم ابن عبد الرحمن نبی رضی اللہ تعالی عنہم نا روایت نبی اللہ حبیب قبیح نم دابت بدلون کان یغیر الاسم القبیح وبه قال حدثنا ابو بکر ابن نافع البصری قال اخبرنا عمر بن علی المقدمی مقدمي عن هشام بن عروة نبينا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح لألا حبيبا بدلول النمنا كارا وفخذ نمسر بدلول وقال أبو بكر بن نافع وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة نبي للنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها باب ما جاء في اسماء النبي صلى الله عليه وسلم باب دے پا بیان د نمونو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دا اللہ دا حبیب نمونا وبہی قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال اخبرنا سفیان عن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لي اسماء بشك ما دفار نمني أنا محمد زمحمد صلى الله عليه وآله وسلم او اهل لغت وی چه رجل محمد و محمود آغچال وی چه داغ صفتنا نیک دیر وی وانا احمدو او زمانم دے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نگور محمد دا دباب تفعیل ند مبالغی سی غدا دیر حمدن کڑی شویری او احمد دباب دیس میں تفضیل ننے نگور اللہ عبی تو احمدو یعنی دیر زیاد حمد وینکے د ټول پیغمبرانو ډېر د الله حمد نه ویلي دي وانا الماحي او زبح وکون کې الذي يمحو الله به الكفر هغه چې محو کوي به الله زما په زري کفر لرا وانا الحاشر ایز خاون د حشر او جمع کې دوی الذي يحشر الناس جراجم كل بشي خلق على قدميا على قدميا زما پسي اے الله حبيب نبا والقبر مبارک قلاوشي اور پسي بنور خلق د قبر نروزي على قدميا الى سري يحشر الناس را پور ته بکلی شي خلک د قون علا قدمیا زمان پس وان العاقب او عاقب عاقب بنا سره الذي ليس بعده نبي هغه چې داینه پس بل پیغمبر نشتا هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته باب په بیان دا کچرا غری په بارد مقور هوالي کې چې څوک جمعواله کې په مند نوم د نبی دې سلام او د کنيه کې ابو القاسم کنيه وا او محمد صلى الله عليه وسلم نو محمد ابو القاسم داسی نوئی حدیث کی گرد علماء و مسلکون دی لکرست حدیث واری بیا وائیو و بهی قال حدثنا قتیبتو قال احبرنا لیسوان ابن عجلانا عن ابيه رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم چه نبی دے سلام نہ من فرمایلی دا ایجما حدن چه جمع والو کیو تن بین اسمه و کنیته پمند نو مود کنی دای کی و یسمع ان کی دی محمدن بل قاسمی وفي الباب عن جابر رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح دیکھی دو علماء کرامو گن مسلک نئی امام شافر مولا و بعض اهل الزواہر وی ویب القاسم کنیب چاتن کینی کنمی محمد و احمد ویو کنمی ذیب دار دی حدیث کی من راغلی ده ذیب مذہب دار کوئی دا منسوخ شوئے ذکر استو دالی رضی اللہ عنہ قول را روان دے اگر قربان کتا نفس میں بچے پیدا شی نزاغت کنیا و نمستاس غندی کی خودشم میں آو داد جمہور سلف و فقہا و جمہور علماء و مسلک میں دریم مذہب داره چې دا خبره منسوخه نه ده خدا نه دې تنزیه او دا دبوا نه تنزیه دا وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال اخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن ابي الزبير رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله حديث فرمائے اذا تسميتم بي جزما غنتم کی دی فلا تکنو بی نبیا کو نیزما غنتم کی دی بیا کو نیزما غنتم کی دی هذا حدیث حسن غریب وقد کرہ بعض اهل العلم مکروہ گنلی بعض اهل علم یجمع الرجل چی جمعوالی دیوکیو سڑے بین اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمند دن مبارک دن نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی وکنیتی ہی او داغید کنی بارکی وقد فال ذالک بعضهم او دا ذکار باز کنے چی دا اللہ را حبیب نمو کنی جمع کنی ورویان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنو سمیع رجولن ویوی دل دیو سنین فی سوقی پا بازار کی یونا دیو آزنے کوری آب الخاسمی فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لالی حبیب ورطرستو کتر فقال لم اعنی کاویستا قسم حبیب نرکڑے لالی حبیب ویلا تکنو بکنیتی زکر جوان کی التباس راتو ازماغن تی کنی مکین و بهی قال حدثنا و حدثنا بذالک الحسن بن علی الخلال قال اخبرنا یزید بن حارون عن حمید عن آنس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهارا و فی الحدیث ما یدل على کراہیت ایو کنا بالقاسم و حدیث کی دلیل لپاچ مکروہ دی کنی دام القاسم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابن سعيد القطان قال اخبرنا فطر بن خليفه قال حدثني منذر وهو الثوري عن محمد وهو ابن الحنفيه قال علي رضي الله عنه بشير حنفيه دمروا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال شبيشك دي فرمائل یا اللہ رسول علیہ ته خبر را کې نو ذلی عبادت کا چېر بچي می پیدا کړې شو تا نفس سمیه محمدن نزورتن کې دم د محمد صلی الله وسلم وو کنیه بکنیت کا او ستاوتی کنیو تکین قال نعم قال فکانت رخصتن لی و اذا غما فر رخصتو هاذا حدیث حسن صحیح مذاہب در تمخ کی پدی کی ذکر شل باب ما جاء ان من الشعر حکمتا باب دې په بیان دا کی چراغلی چې یقینا باز دې شعرونو نه حکمت وی چا صحیح شعر نه او د شریعت خلاف وکینی د ډور سرنا په وزن نی خپل ذکر او چې نه چې ټول امت دې پریشان کړي نظر نسوک مشکول شین تلاوت نمتالاو نخو وبهی قال حدثنا ابو سعید الاشج قال آبرنا یحیی بن عبد الملک ابن ابی غنیہ قال حدثنی ابی ناسم عن زر عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حکمتا یقیناً بازی د شعرونو نا حکمت وی رشتینی خبرای حکمت ستا وی قولا صادقا مطابقا للحق رشتینی خبروی د حق سره موافق وی نو بازی اشعار فائدہ ورکای فائدہ ورکے هذا حدیث غریب من هذا الوجه انما رفع ابو سعید لشجن ابن ابی غنیہ وروا غیره عن ابن ابی غنیہ هذا الحدیث موقوفا وقد روی هذا الحدیث من غیر وجن ان عبداللہ ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفي الباب عن ابي بن كعب وابن عباس وعائشه وبريده وكثير ابن عبد الله عن ابيهم جدي رضي الله تعالى عنهم وبه قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا ابو عوان عن سماك بن حرب عن اكرمان بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشعر حكما دا جمد ده حکمتا باز دا شعرنا اغا حکمتوی او کلام نافعوی اغا دا نصیت یو ذریعه جوڑشی او اغا دا دنیا دا فنا و دا خیرت دا ترغیب یو ذریعه جوڑشی باب ما جا فی انشاد الشعر باب دی پویان درستو دی شعرنو کے اید اللہ حبیب حسان نزی اللہ نبان ممجد نبوی کی شعرنو کم خلق بناستو ای باوری در نو کم خلق چی ناس تیتا تا ای خواسم نیت داوری دو کڑی نو ای لواو رو کنا و چی کم خلق بکورنو کی او غپنور عبادتونو ذکرونو کارونو کی مبتلائی دا غیر پریشان کولو سرستا سکار لے و بیهی قال حدثنا اسماعیل ابن موسیٰ الفضاری والی ابن حجر المانا واحد قال آخرنا ابن ابی ابی الزنادی عن شام ابن عروان ابی عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نبی علیہ السلام یدعو لحسان منبرا کی خوبید حسان رضی اللہ عنہ دفار منبر و جمعات کی اقوم علیہ دے بودر دفائے قائما ولا یفاقر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ دا حبیب دفار بے فخر کولو او دا دویر طرف نمے فخر کولو او قالت ينافح الرسول الله صلى الله عليه وسلم دفاع به کولا او د الله د حبيب د طرف نه جګړه به کول مشرکان سرا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم او د الله حبيب فرمایل ان الله يعيد حسان الله مضبوط وي حسان روح القدس فجبريل امين عليه السلام ما يفاخر ترسو چې ده فخر کوي او ينافح يا دفاع کوي د رسول الله صلى الله عليه وسلم د جانبنا ور جبريل سلام روح القدس وي زکات بام دياله مسلام تا اغه وحي را چېږي کې د زړونو ژوندونو ذکر تروح القدس وی وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسی والی ابن حجر قال اخبرنا ابن ابي ابي الزناد نبی نور وان عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي الباب عن ابي هريره والبراء تدوین روایات تی هذا حديث حسن غريب صحيح وهو حديث ابي الزناد وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا جعفر بن سليمان قال اخبرنا ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وردن نشوه مکی مکرمی تا پا عمرت القضا کی او عبداللہ ابن رواحا عبداللہ ابن رواحا بین یدی لاللہ دا حبیبنا مخیو یمشیتلو وهو يقول او غي فرمائل خلوا بن الكفار عن سبيله اليوم ندربكم اليوم ندربكم على تنزيله ویلر شید با کافر و بچود اللہ دا حبیب دلارنا خالی کئی لار دا اللہ دا رسول دلارنا لر شید ننبوهم تاسو علا تنزینه پا حکم چه اللہ را لگلے دے ذور بندہ سی وحل یزیل الحام ام مقینه چلر کئی با کفر اید خفل زینا ویزهر الخلیل عن خلینه او ایروی با دوست دوشنا فقال له عمر عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ تو عمر رضی اللہ عنہ ابن رواح بین ایدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب رو آمنی وفی حرم اللہ تقول شیر او دا اللہ پا حرم کی شیر نوے دا اللہ حبیب کو بردو خل عنہ یا عمر خالی والے اکد دنے عمر آر اپل شد فلہی نخام خادا شیر ندد اسرع فیہم دیر زر سر کئی پر کفارو کی من نزج نب دویشتو دغشونا دور پا غشو چولی نو نخف کی سمر چی دے زمان دفاع کئی هارا حدیث حسن غریب صحیح من آدلج وقد رواه الرزاق اغل حدیث ایدن ان مامر ان زوری ان نانس نحو هارا ورواه فی غیر هذا الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکت فی عمرت القضاء او کعب ابن مالک بین ایده ایدائی مخلو وحارا صحوی دباد اہل الحدیث ویدہ صحوی دکا عبداللہ ابن رواح قتل یوم موتا موتا تا آدھا موتا پر شیش وینما کان عمرت القضاء بعد ذالک عمرت القضاء پس دینا ودلت امام علماء لیکن امام ترمذی غلط شعر لوی نلوی خلق اللہ دا خیج گور بند خطا کی کبا خبر چې مخکې ذکر شو په عمره القضاء کې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه غزوه موتا راغې نرستو شو په عمره القضاء کې تاسو لتیر شو د جعفر رضی الله عنه او دا ضرور د علی رضی الله عنه د زید ابن حارثه غ جنگ راغلو د حمزه رضی الله عنه د دور بارک دا ور سره هغه ماشومې وډه یا نبی رحمه سره یو زماده بلوي زماده نادی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها ته وی عبادت سنبال او زید ابن حارثه وی دا زماده ضرور نور دا نور الله حبیب جعفر رضی الله عنه ته وی ته سنبال د تا وسره ماسی وا وی الخالته بمنزله الام دا دې کې امام ترمذی ته خطا راغلی بس ته اوبچې نور صورت یاسین وایي سکار نه ها سبقونه وایي دې وسلاله رحم کی الله زړه او ټول رحمت واړه او دې ګناهونه معاف الله خاتمه په ایمان کې د دنیا او آخرت شامل وګونه ماشاء الله الله تمام بیماران ته شفای کامله عاجل او نشي الله د ټول پت پریشانای ختم کړي کوم زینو کی چومت په کوم پریشانو تکالیف وکړي رب کریم د دغه مظلومان او ضعیفانو مدد او نصرت وکړي ته د هر امتی د مال جان د حیا او د ژوند حفاظت وکړي پروردګار عالم امن او امان په تمامه دنیا اسلامي ملکونو کې راوړي